بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم صليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عنوان المجلس يتو تتزنغمزية الفقه في الدين من أعظم الخير. الفقه في الدين من أعظم الخير. كون التنبوزي كتك دين الله سبحانه وتعالى نكتك خير يقب زيدي كلك خير زنجينه. Na kama alivyozungumza Sheikh mtangulizi, tumekuja kwa ajili ya kupata faida, lakini kwa sababu geni na muda mrefu tulionekana, basi kaonekana tupewe mimbari. Nikaonelea basi katika lile ambalo nilizungumze katika majlisi hii ni nukta ndogo katika yale ambayo yalizungumzwa katika mhadhara wa jana, ikiwa sehemu ya kujazilizia katika yale ambayo yalizungumzwa na shekhe wetu, mwalimu wetu mlezi Abu Hashim hafidhahullah. Na tutaanza majlisi na hadithi ambayo amepokea Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, ambayo anasema Muawiya: sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul: man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ad-din. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, basi humpa ufahamu katika dini. Hadithi inaonyesha kwamba Allah anapomtakia mja wake kheri, basi ni kumwafikisha katika kila jambo la dini, akawa ni mwepesi kuyaendea masala ambayo yanayohusu dini yake, katika upande wa akida yake, katika upande kama mbalimbali za dini yake. Ukijiona kuwa wewe ni mzito katika mambo ya dini, upendi kusoma, upendi majalisi za ilmu, upendi kukaa ukasikiliza nasaha za dini, hata kama utakuwa unamiliki mambo makubwa katika dunia, basi wewe huna kheri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtu kuwa na uzito katika kuyaendea mafundisho ya dini ni alama kwamba mtu huyu hana kheri. Kwa hiyo hadithi hii ni mizani ya sisi kujipima, tunawepesi kiasi gani katika dini yetu, kuyapokea mafundisho ya dini ambayo tunaelekezwa na walimu zetu na wanawachuoni mbalimbali, lakini namna gani tunayafanyia kazi mafundisho haya ya dini, na amesimulia pia hadithi as-sahabiyu al-jalil Abu Musa al-Ash'ari رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما سمعتم صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مفان ويالي أمبايو أمن لتقايو الله سبحانه وتعالى هناكو ونغوفنا علمه yale niliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama hithi lkathiri, ni kama vile mfano wa mvungi. Mji ardhi imekaa muda mrefu haina mvua, ardhi imekuwa kame, halafu ikaja mvua nyingi, asaba ardhan, mvua ambayo imeipata ardhi. فكان منها نقية قبلة الماء. إكاوا كتك سهم هذه الأرض بعد يمينيو نمينيو مزوري أمبايو يميقبال إلى مبوى بزوري فأنبتت الكلاء والعشب الكثير إلى مبوى إكاوتشا مجاني مكافو ومبيتشي. Ardhi ikapendeza, majani mazuri yakaota vizuri. Huu ni mfano wa ardhi ambayo imekubali maji yale ya mvua. Mfano huu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameufananisha mvua na ardhi. Mwongozo aliyokuja nao na ilmu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa mvua nyingi. Na sisi wasikilizaji waumini wanadamu tukawa ni mfano wa ardhi. Sasa ikapatikana sehemu ya ardhi ambayo imeyapokea vizuri maji yale ya mvua, ikaotesha mimea mizuri kwa wingi. Wakana minha ajadibu amsakati lma, pakawa na ardhi nyingine ni ardhi kame ngumu, yenyewe ikayahifadhi yale maji. Fanafaa Allahu biha nnas, Allah akawanufaisha kwa yale maji, watu wakanufaika nayo. Fasharibu wasakau wazarabu, wakanywa yale maji, wakanyesheleza mifugo yao, lakini pia vile vile na wakatumia katika kupanda mazao yao. Hii ni sehemu ya pili ya ardhi. وأصاب منها طائفة أخرى. هل إلم فوا بيا إكايفات سهم نجين أرض، لكن هي سهم نجين أرض، إنما هي فيعان لا تمسك نارا ولا تنبت الكلب. ni ardhi ambayo yenye mporomoko, lakini ni ardhi ambayo pia maji hayatulii pale, wala ardhi ile haioteshi mimea. fadhalika mathalu man faqaha fi dini llahi, mtume akasema alayhi salatu wassalam, huo ni mfano wa yule ambaye ameifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. wanafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, na yakamnufaisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenayo mimi kwayo. Ule mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ile ilmu aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye mwenyewe imemnufaisha, akapata faida na ilmu ile. Ndio ile ardhi nzuri ambayo imeyakubali maji, ikaotesha majani mazuri mengi. Faalima wa allama, yeye mwenyewe akajua na akawafundisha wenzake. Kwa hiyo utaona mtume alayhi salatu wassalam ametaja sehemu tatu katika hadithi hii. Sehemu ya kwanza ambayo tumeisoma ni ardhi nzuri ambayo yenyewe ni ardhi ambayo imehifadhi maji, ikaotesha na mimea, kwa yenyewe imenufaika na pia ikanufaisha. Faalima wa allama, mtu akasoma na pia vile vile akasomesha wenzake. Na haya ndiyo malengo ya ilmu, usome, fanyie kazi na kisha uwasomeshe na wenzako. Lakini kuna ardhi nyingine ya pili, ni ardhi ambayo ajadibu, yenyewe ni ardhi ngumu, haioteshi mimea, ikawa yenyewe imehifadhi yale maji. Watu wakaja kuchota yale maji, wakanywa, wakachota wakanyosheleza mimea yao, mifugo yao, wakamwagilizia kwenye mimea yao. Ardhi imehifadhi maji, watu wakanufaika na yale maji ambayo imehifadhiwa na ile ardhi, lakini ardhi yenyewe ile haioteshi mimea. Yani wewe umesoma, alhamdulillah, lakini yale uliyosoma hayakunufaishi, kwa maana ya kwamba hufanani vile ulivyo na ilmu uliyokuwa nayo. Lakini watu wanakuja kwako, wanasoma, wananufaika. Walikuwa na mambo mabaya kwa ilmu walioipata kwako, wakanufaika, wakabadilika. Wewe uliyetoa elimu uko vile vile. Nadhani ni msemo mashuhuri ambao kuna mashehe wengi husema, chukueni maneno yetu na matendo yetu, mtuachie wenyewe, au sio? Kwa hiyo wao wenyewe hawaoteshi mimea maskini, yaani hawanufaiki na ilmu yao. Midamu anaswali dhuhuri mpaka isha subhi, ama habari zingine kwamba kuna hili katika dini, kuna hili katika dini, hashughuliki nalo. Lakini watu wanapata faida na ilmu yake, anakaa anawafundisha watu hadithi, anawafundisha watu fiqhi, anawafundisha watu Qurani, ila yeye ukiangalia tabia zake na Qurani, shaitani baina dhalika. Anazungumza sunna, lakini ukimwangalia yeye na sunna hawafanani na sunna. Lakini watu wanakwenda kwake, wanasoma, wanajua kwamba hii ni sunna na wanajua hii ni bid'a, wanajua hii ni haki, wanajua hii ni batil, na wanatekeleza yale, wanapata faida. Ila yeye mwenyewe ni ajabi. Huu ni mfano wa pili. Lakini mfano wa tatu, mtume alayhi salatu wa sallam عليه الصلاة والسلام وقسيمة ومثل دولة فنوتات وأرض ينبوني قيعان لا تمسك ماء ni ardhi ambayo yenye mporomoko ambayo haihifadhi maji wala haioteshi mimea. Huu ni mfano wa yule mtu ambaye lam yarfa bidhalika ra'san. Mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hana haja nayo, haja yainulia kichwa, hayuko tayari nayo. Ilmu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hana shida nayo. Walam yaqbal hadi Allahi alladhi ursiltu bihi, wala hajakubali mwongozo wa Allah ambao mimi nimekuja nao, nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hajakubali mwongozo huo. Hii ni ardhi mbaya, na huyu ni mtu mbaya. Yeye hana haja, anaweza kuwa ni Muislamu Abu Bakar jina lake, lakini matendo yake, akhlaki zake, tabia zake, mambo yake hayafanani na Uislamu. Mwongozo aliyokuja nao Mtume yuko nao mbali, ilmu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko nayo mbali, wala hana haja nayo. Hana haja ya kusoma wala hana haja ya kusikiliza. Mifano hii mitatu, mifano miwili ni mifano ambayo ya heri, lakini huu mfano wa tatu ni mfano mbaya sana. Na mfano huu wa tatu ndio unaonekana kuwa una watu wengi wanaukimbilia, yaani wao wenyewe wameshelezewa na mvua. Ardhi imenyeshelezewa na mvua, lakini ile mvua inapita tu pale, haitulizani, haizuii yale maji wala mimea pale haioti. Ukimuuliza mtu, wewe hujajua kama hili jambo haramu? Sishajua. Mbona wanaendelea kufanya haya mambo? Sijajali. Anaendelea. Na hawa ndio ambao wamekuwa wengi katika jamii ya Waislamu. Si kwamba hawasikii, wanasikia. Sio kwamba hawaelewi, wanaelewa, lakini hawataki. Na wala hawana haja na mafundisho ya Uislamu, lakini ni Waislamu. Kiasi kwamba wao na wasiokuwa Waislamu huzioni tofauti baina yao, ila kwa majina yao. Lakini matendo yao, itikadi zao na mambo yao yanafanana na wasiokuwa Waislamu. Sasa haya makundi mawili, hili kundi la kwanza ni kundi la wanawachuoni ambao wamesoma na wanasomesha, wanaandika vitabu, watu wanapata faida na ilmu zao, na wao wenyewe wanapata faida. Lakini pia kundi la pili, watu wamesoma, wanasomesha, japo utaona wana mapungufu mengi katika matendo yao na miamala yao na akhlaki zao, lakini wanasomesha. Kwa hiyo wale wanaochukua ilmu kwao wanapata faida. Walillahi alhamdu, wanajua kwamba hii ni haki na wanajua hii ni batil. Na uwezekano mkubwa pia akaonekana yule yule mwalimu pia aliyemfundisha kwenye batil, lakini anamwambia hiyo ndio sunna, wewe endelea, uko sawa sawa kabisa. Sisi hatujawafikishwa na Allah, iko siku na sisi tutabadilika. Hawa ni baadhi ya mashekhe ambao tuko nao. Kwa nini? Amehiari tu kwamba yeye hajaamua kubadilika. Kwa hiyo anaweza kuwa mtu shekhe amesoma sunna, amesoma aqida nzuri kabisa ya ahli sunna, lakini haufanani na ile aqida ya ahli sunnati wal jamaa, wala hafanani na hiyo sunna pia. Hili kundi la tatu ni kundi ambalo la Waislamu wasiokuwa na haja na dini yao, wameshelezewa na mvua, wamepata neema ya Allah ya Uislamu, alhamdulillah, wamekubali tu kuitamka shahada japo hawajui, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, wakaitwa kina Abu Bakr na Abdurrahman, kina Fatima na Khadija. Lakini wao na Uislamu hawafanani. Tuko nao kwenye majumba yetu, ni jamaa zetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Sasa Muislamu hatakikani kukubali kuwa katika kundi hili ambalo ni kundi baya na ni kundi lisiokuwa na kheri. Madhara ni kwamba inatoka wapi? Hapakuwa na maandalizi mazuri ya kuandaa chipukizi wazuri ambao watathamini hii dini waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo sisi ambao ni mababa na wasimamizi wa familia, hili ni jukumu letu. Lakini kila mmoja anaona kheri kubwa kwa mwanaye, aonekane mtoto wake anajua kuongea Kizungu, mtoto wake ana maisha fulani ya kisasa, lakini asionekane mtoto wake ni mstadi. Hii itakuwa ni aibu kwenye familia. Kibaya zaidi ni kwamba unaona hata hawa chipukizi pia ambao ni vijana wa Ahli Sunnati wal Jamaa, lakini bado pia mitazamo yao ni mitazamo haiendani na kuandaa familia zao kuwa familia nzuri za Kiislamu. Na huu ni msiba mkubwa ambao unatia huzuni katika jamii yetu. Lazima tufanane na hii dini tuliyokuwa nayo, na lazima tushikamane na mafundisho ya dini tuliyonayo. Hakuna kheri kama kuwa na utambuzi kwenye dini. Mwazishuhudia harusi za Kiislamu zinaongoza kwa fujo kwenye mitaa yetu, alisa kadhalika. Yani sasa hivi harusi za makafiri pia zina afadhali. Kumbe kuna ustaarabu fulani hivi kwenye harusi za Wakristo na wapagani, lakini harusi za wanaoitwa Waislamu majirani wote kwanza hawalali, na shari ni kubwa zaidi kuliko kheri katika harusi hizo. Hivyo hivyo pia kwenye misiba, kila mikusanyiko ya dini ya Kiislamu utaiona ina aibu. Sasa kupambana na hizi hali ni jihadi kubwa sana. Ukitarajia kwamba kila hatua atasimama shekhe kusema, wakati wewe ni umo katika familia hiyo, halafu uonyeshi sehemu yako ya juhudi katika kupambana kupunguza huo munkar, japo kuondoa wote huwezi, ili itakuwa ni tatizo kwako kwamba thamani ya hii dini pia wewe hujaiona. Hatuna shaka kwamba unaweza kuwa peke yako kwenye familia. Hii ni jambo liko wazi, kwa sababu hii ni sehemu katika sehemu ya ugeni wa dini. Lakini basi ile athari yako ya dini ionekane kwamba wewe ni mtu ambaye unajitambua. Sasa inaonekana harusi dada yako imejaa munkarati, alafu wewe pia unaonekana uko mbele. Sasa wewe una faida gani kwenye familia hiyo? Basi hata kutokuhudhuria pia umeshindwa, kwamba mama yako atakasirika, kwamba usipohudhuria dada yako pia atakasirika, kwa nini hujaenda kwenye harusi yake? Hili ni tatizo. Thamani yako ya dini umeiweka wapi? Haya ni madhara ya kuto kuifahamu dini. Unajua, unaweza kuwa na kitu alafu thamani yake hukijui, kwa hiyo huwezi kukithamini kitu hicho. Tapenda nitoe mfano mmoja katika mifano ambayo ni hai. Kwa sababu katika mifano kunapelekea kuelewa, watilka al-amthalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-'alimun. Kwa mifano ni kitu muhimu. Ametaja al-Imam al-Hafidh bin Hajar رحمه الله تعالى ابن أبي شاكر الإصابة تمييز الصحابة kutoka kwa Rafi anasema رحمه الله وجه عمر جيشا إلى الروم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه alielekeza jeshi kwenda katika nchi ya Roma. Tunajua kwamba katika dola zilizokuwa na nguvu, kulikuwa na dola mbili zina nguvu sana katika ulimwengu katika zama hizo. Nani anaweza kunitajia ya kwanza ilikuwa dola gani? Upande wa kulia, wanafunzi wenzangu, kulikuwa na dola mbili kubwa zina nguvu katika ulimwengu. Dola ya kwanza ilikuwa ni dola gani? Dola ya Fursi. Wafalme walikuwa wakitawala Fursi walikuwa wanaitwa kina nani? Mwingine pande katikati ya. Mimi najua sisi wote hapa ni wanafunzi. Tunakumbushana umudhaka. Naam. Wafalme wa Kifursi walikuwa wakiitwaje? Mshike hapa katika mbele yangu. Naam. Umetutajia dola ya kwanza ni dola ya Fursi, sio? Ndio. Haya, wafalme wa Fursi walikuwa wanaitwaje? Kisra. Amepatia. Amekosea. Mnafanya hivi. Mas. Amesema Kisra kapatia. Allahu Musa. Amesema Allahu a'lam. Dola ya pili kwa dola gani? Naam, upande huo huo. Dola ya Roma. Mfalme wa Roma, wafalme wa Roma walikuwa wakiitwaje? Kaisar. Kwa hiyo Kisra alikuwa ni mfalme wake. Tunajua kuna Kisra na Kaisar. Mchanganya kuwa na doto. Kujua kwanza ni yupi. Sasa Umar ibn Khattab alielekeza jeshi liende Roma kupigana na Waroma. Waroma walikuwa nchi ya Roma ikitawaliwa na watu gani? Mayahudi au wapagani? Upande wa huko. Walikuwa wakitawala Roma walikuwa ni watu gani? Mayahudi au wapagani? Naam Sheikh. Wakristo au Wayahudi au wapagani au Waislamu? Naam Sheikh. Wakristo. Wa Roma ni Wakristo, sawa sawa. Sasa alipeleka jeshi kule. Jeshi la kwanza lilipelekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kupigana hawa mabwana wa Roma. Lile jeshi la kwanza kabisa lilipeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kupambana na wale wa Roma. Halafu lile jeshi Mtume akachagua makamanda watatu. Ninaweza kumtajia makamanda wake. Walikuwa nani na nani? Halafu wote watatu waliuliwa katika vita hii. Mimi nauliza wanafunzi wenzangu. Naam Sheikh, unakumbuka walikuwa nani na nani? Hivi ni vitu vya msingi sana tuvijue sisi. Tunafahamiana vizuri. Na lile jeshi lilipokwenda kule kweli wale makamanda wote waliuliwa, na Mtume hakuwahi kuchagua jeshi lenye makamanda watatu isipokuwa hilo peke yake. Akiuliwa Zaid atakuja Jaafar, akiuliwa Jaafar atakuja Abdullah ibn Rawah, akiuliwa na huyo mtamchagua wenyewe mnayemtaka. Nani aongoze jeshi? Aliongoza nani jeshi hilo baada ya kuuliwa hawa watatu? Na Khalid ibn Walid. Jeshi la pili likaenda kupigana huko huko likiongozwa na kijana, na ndio kamanda wa kwanza kuchaguliwa kuwa kijana, alikuwa nani? Na Usama bin Zaid. Tumefahamiana vizuri, ulikuwa ni katika ukhalifa wa nani? Ukhalifa wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Tayyib. Sasa Umar na yeye katika ukhalifa wake alipeleka jeshi huko. Alipopeleka jeshi, wafihim Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi, katika lile jeshi kulikuwa na sahaba Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Huyu sahaba wakati wa mtume alipewa barua na mtume kupeleka katika moja ya watawala katika dola hizi kubwa. Ilikuwa dola gani ilipeleka barua hiyo? Na tuko darasani au tuko sura ya imani hapa? Tuko darasani. Kwa hiyo maswali kama kawaida, sehemu ndogo ndogo tunaenda pamoja. Sawa jamani? Tayyib. Alipeleka barua kwa mmoja wa watawala wa nchi wa falme, Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Ilikuwa ni mtawala wa nchi gani au wa dola gani? Na nakumbuka. Naam. Wafursi. Akaichana barua ya mtume. Mtume akamwombea dua ya kheri au dua ya shari. Kasema mazzaqallahu mulka. Allah naye auchane ufalme wake. Akauliwa na mtoto wake. Sasa huyu sahaba alikuwepo katika vita hivi, katika jeshi hilo ambao limepelekwa na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faasaruhu, wakatekwa na yule mfalme wa Roma. Walipotekwa, faqala lahu al-malik ar-Rum, yule mfalme wa Roma akamwambia Abdullah ibn Hudhafa, tanassa ushrikuka fi mulki, ingia katika Ukristo, nitakushirikisha katika utawala wangu. Alimwambia ingie katika Ukristo, atamshirikisha katika utawala wake. Tukisema utawala unaelewaje? Ni sehemu ya maisha kuwa magumu au ni sehemu ya maisha kuwa mazuri? Na ni sehemu ya maisha kuwa mazuri. Hakuna kazi ngumu. Tanasa, kubali kuwa Mkristo tu, mimi nitakushirikisha katika utawala wangu. Kwa hiyo unaweza kupewa sehemu moja katika uwaziri, kamanda wa jeshi, sehemu muhimu utakayotaka wewe nitakupa. Hii ni fikra ya zamani. Ingia katika Ukristo, nitakushirikisha katika utawala wangu. Sahaba faaba, akakataa. Neno hili limetumika katika zama hizo, katika sura hiyo, lakini neno hili linatumika katika zama zetu, sio katika sura hii. Haikulazimu wewe kwamba usiitwe tena Abdurrahman. Tanassar, ingia katika Ukristo, sio kwa dini yako, kwa maana ya kwamba utaritadi, hapana, lakini maumbile yako, shakili yako, maisha yako, sura yako, utakuwa ni Peter au utakuwa ni binti Konstantino, lakini utaingia msikitini Ijumaa na Ramadhani. Sijui mnanielewa Kiswahili? Hamjanielewa? Yaani sasa hivi hauambiwi kwamba wewe ingia kwenye Ukristo, tutakupa ajira, lakini tunakwambia wewe yaweke mbali mafundisho ya dini upate ajira. Kwa hiyo tukiingia kwenye ofisi hatumjui Peter ni nani, wala hatumjui Shabani ni nani. Kwa hiyo uwezekano wa kutoa salamu ni mgumu. Tunasema habari ya saisi. Sijui mnanielewa Kiswahili? Alafu yeye akikuona ni ustadi, Sheikh, salamu alaykum, kumbe ndugu yako wewe. lakini ile frame yake namna ilipo baina yake na yule mwingine hakuna tofauti. Ukimuuliza kitu gani kimekupelekea katika sura hii, Sheikh, maisha bwana, watoto shule bwana, nina familia kubwa, wazazi wanategemea mimi, wadogo zangu wanategemea mimi, mwenyewe nina watoto, family kubwa, kipato kidogo, na hapa ofisini bila hivi upati kazi, kana kwamba hamjui Razaku ni nani. Sisi tunafahamiana vizuri. Wapo Waislamu wa sampuli hii, alhamdulillah, hawapo kwenye mji huu umesalimika. Ni upande wa wanaume uko na sura hiyo, upande wa wanawake ndio usiseme kabisa, huo ndio umejaa shari na balaa. Kumuweza kumkuta binti sekretari pale anatisha, utafiri ni misi Tanzania, kumbe ni Halima tu Saadia. Dada waitwa nani? Mtu Halima. Wewe Halima pia afanani na wewe, baba yake waridhika kwa sababu posho yake kubwa inasaidia kuziba matundu ya bati katika nyumba, wadogo zake wanasoma, na hata yule ambaye anaonekana aenda sana madrasa pia, ukitaka kutoa mfano unamuona binti wa fulani, alhamdulillah familia yake imetulia. Sasa sio wangangania huku tu, mambo gani haya bwana? Kwa hiyo sura ya sasa hivi haina maana kwamba wewe utoke kwenye dini yako moja kwa moja upewe na jina lingine la Kikristo, hapana. Lakini mazingira yako wewe yasiwe na sura ya dini. Kwa hiyo unatoka kwenye dini kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka inafikia ile dini pia ikifika nyumbani kwako isikia kero. Yaani akija ndugu yako kutembelea, ah, yule ustadhi amekuja akafikia kwetu, la haula quwwata illa billah, ana kasu ngapi mgeni? Manake anapata tabu kuvaa ushungi. Na kama ni mwanaume na wewe ndio mwenyeji wako, lazimika muende naye msikitini, tabu. Kwa hiyo marafiki wenye sura za dini hawatakiwi katika nyumba za watu. Na hata wanachuoni wapeleza sababu ya kuonekana kwamba manyumba ya wageni yamekuwa mengi sana, manake watu hawataki wageni majumbani kwao. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo watafutiwe sehemu zingine za kwenda kulala, tutakuwa msikitini tu, na kule tutakula hotelini. Majumbani huku mazingira hayaruhusu kuja. Inawezekana huyu bwana akapata mhadhara kwangu kwenye familia yangu, kwa hiyo bora asije. Hii ndiyo sura ya watu wanapotoka kwenye dini, kidogo kidogo watu wanatoka kwenye dini. Sasa thamani ya Uislamu iko wapi? Abdullah ibn Qudhafa aliambiwa, tanassar, ingia katika Ukristo utakushirikisha kwenye utawala wangu, akakataa. Mnanielewa vizuri? Hawa watoto wetu tusipowasomesha dini, mnafikiri wakiambiwa ili upate ajira kaa hivi watakataa? Na dini hawaijui, sharti watakubali, kwa sababu thamani ya hii dini hawaijui. Walioijua thamani ya dini walikataa. Alipokataa, faamara bihi fasuliba, mfalme akaamrisha akawekwa kwenye mlingoti mkubwa kwenye nguzo. Wa amara birahyihi bisihami, na akaamrisha atupiwe mishale kwa lengo la kumtisha. Falam yajza, hakuogopa, wakarusha mishale mpaka wakachoka. Faunzila, akateremshwa pale. Wa amara biqadarin fasubba fiha alma, mfalme akaamrisha chungu kikubwa kichukuliwe kijaze maji. Wa ughliya alayhi, yakachemshwa vizuri yale maji kwa lengo aingizwe katika yale maji. Na yeye anashuhudia. Sasa mfano ambao wa kwanza umeenda kuomba ajira, ukaambiwa hii ajira ili upewe sharti lako la kwanza uwe hivi uwe hivi uwe hivi, ukaangalia yale masharti, ukayaona masharti yale yanakuharibia dini yako, ukaambia hapana, mimi siko tayari na masharti hayo, lakini kazi na ujuzi nayo na nitaifanya vizuri, kwa masharti haya mimi siwezi. Sasa kuna vitisho vinatikana kwenye maisha. Utakapoonekana kwenye vile vitisho umefaulu, kazi yako utaendelea nayo. Lakini utakapoonekana kwenye vile vitisho pia umefeli, basi jua itakayofuatia baada ya pale ni mazito zaidi. Utaambiwa muda wa kwenda kusali, shekhe, kuna wateja, unaenda wapi shekhe? Huu muda wa kazi, basi kusali tu kutwa nzima shekhe. Mbona mimi Muislamu wenzako, lakini nipo hapa. Tandika mswala kwa ofisini, uswali. Kwa hiyo utaanza kuwacha jamaa kwanza, hauanzi kuwacha swala ghafla, utaanza kuwacha kwanza jamaa, alafu jamaa pia na yenyewe ile swala ya ndani peke yako ofisini itashindikana, utabaki na Ijumaa, alafu itatoka Ijumaa itabakia Ramadhani, alafu Ramadhani pia huondoka ikabakia Idi, mpaka majirani pia wakawa hawajui wewe ni Muislamu ila siku ya Idi. Wewe pia mwenzetu, siku zote mimi nilikuwa sijui bwana. Nini? Ni vitisho vya maisha tu kidogo. Na kwa sababu baba tangu amekuanzisha nasari, anakuanzisha, anakujenga wewe kwamba wewe ni mtu umeumbwa kwa ajili ya hii dunia. Unaona hii gari ni kwa ajili yako, lazima ulipande. Hii nyumba nzuri ni kwa ajili yako, lazima uishi. Kwa unaishi ni mtu mwenye tamaa. Unatazama chini ya miguu yako, hautazami juu ya kichwa chako kuna nini. Unaogopa maisha kuliko kifo, au sio? Unakuwa muoga wa kupindukia. Hivi ni vitisho tu vya kawaida. Sahaba alipowekwa kwenye ule msalaba pale, akarushiwa mishale mpaka warushaji wa mishale wakachoka. Na wewe ndio mfano wako, uko hapo ofisini ulipo, unapigwa madongo na wafanya kazi wenzako, na wala huogopi, uko vile vile unaendelea wako wa kazi kama kawaida. Na mimi hii ni dini yangu, hii ni sehemu yangu ya dini, na siko tayari kuacha hii dini yangu kwa sababu ya dunia yangu. Hicho kitu hakiwezekani kwenye maisha yangu. Ukiwa na msimamo, utapata hifadhi ya Allah, utapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa limeshindikana swala hilo la kumtisha huyu sahaba, yakachemshwa maji yakachemka vizuri, kisha akachukuliwa mateka mmoja, faidha idhamuhu talun, alipoingizwa katika lile sufuria mifupa na nyama vikaachana, maji makali kwelikweli, sahaba anashuhudia kwa macho yake. Na wewe ndio uko ofisini, mwenzako alijifanya kidini dini, kesha kufukuzwa kazi, zamu yako inakuja, na tangu kafukuzwa kazi hajapata nyingine. Bosi akwambia, si unaona mwenzako, ndio tunaanza hivi, na wewe unaogopa sasa. Atakapopanga Allah ndio ipo hivyo bwana, lakini moyoni watetemeka. Mdomoni wasema kama mwanaume, lakini moyoni watetemeka hivi. Sasa unapimwa baadhi ya matukio mengine, ukionekana una msimamo madhubuti, watakuheshimu kazini kwako, kwa sababu unathamini dini yako, unaipa heshima dini yako. Baada ya kuwa ameunguzwa yule mateka, amepoteza maisha na yeye ameshuhudia, faamara biilqaihi in lam yatanassar, mfalme akaamrishwa na yeye sasa aingizwe katika ile sufuria kama atakataa kuwa Mkristo. Falamma dhahabu bihi baka, kumchukua kumpeleka kwenye sufuria akaanza kulia. Qala rudduhu, mfalme akamwambia mrejesheni, kwa sababu analia. Mtu analia ni dalili ya kuogopa, au sio? Fakala mfalme akamuuliza, lima bakaiti, kwa nini unalia? Akitaraji kwamba atakuwa labda amekubali, ameingia hofu kuingia kwenye Ukristo, sasa ni afadhali kuliko kufa. Alipomuuliza kala akasema, tamannaitu anna li mi'atu nafsi, mimi nalie natamani niwe na nafsi 100. Tulqa hakadha finna, hizi nafsi 100 ziingizwe hivyo kama alivyokufa huyo kwenye moto huo. Ingizi ya kwanza niungue nife, ije moja hiyo. Ije ya pili, mi sijafa bado, naendelea kuungua tu, ife. Ingia ya pili na yenyewe iungue mpaka itoke, alafu ingia ya tatu, ingia ya nne, ingia ya tano, mpaka zifike 100. Sasa zikifika 100, ile ya 100 ikishaungua na yenyewe, ndio na mimi nife sasa, pumzike. Hichi ndio ninachojiza, kinachoniza mimi. Sinafahamika vizuri. Utoe huo mfano huko, ulete kwenye maisha yako ya leo. Bosi amekuita akakwambia hivi, kama hautalifanya hilo ninakufukuza kazi. Siku umeitwa kwa ajili ya kufukuza kazi, wewe ukaonekana una furaha, una furaha kufukuzwa kazi? Akikuuliza haya, kwa nini nafurahi kufukuzwa kazi? Alhamdulillah, nitakuwa nimenusuru dini yangu. Maana kuingia humo ni kuharibu dini, na mimi siwezi kufa na kazi, lakini nitakufa na hii dini. Sasa kufa na kazi na kufa na dini bora? Hamjanielewa. Si Allah akatuambia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife ila hakikisheni mnakufa Waislamu kwa majina. Waislamu wani sasa? Matendo hayamo kwenye Uislamu? Kwa hivyo ukafurahi kwa sababu ile kazi ilikuwa inakuharibia dini, kama alipo sahaba huyu amelia. Sasa ana nafsi moja, akiingizwa mara moja kwenye sufuria atakufa kama alipokufa yule mwenzake, mara moja tu ashakufa. Kifo hichi sio kifo kizuri, naishawahi kuungua na uji hapo au maji ya moto? Hamna. Ushawahi? Ilikuwa na baridi, ulisikiaje ule uchungu wake? Kali. Sasa ukaingizwa mwili mzima, wasemaje? Lakini kwa ajili ya dini mtu anafurahi kwamba maumivu haya hayafikii thamani ya ile dini. Hii ni kutokana na nini? Thamani ya dini anaifahamu, kwamba hii dini ina thamani gani. Sasa kama dini hujui thamani yake, utapata uchungu gani? Sasa huwezi kuwa na uchungu na dini, kwa sababu thamani ya dini huna. Yule mfalme alipojibiwa na haya maneno na sahaba, alikuwa sahaba gani? Msafa Sheikh, unamkumbuka? Abdullah ibn Hudhafa, jazakallahu khaira. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi alipojibiwa haya maneno, faajaba, akastaajabu sana, yani hakuna watu wa samkuli hii. Akamwambia, faqala qabbi ra'si wa ana ukhalli ank, nibusu kichwa changu mimi nitakuacha huru uende zako. Sahaba akamwambia, faqala wa an jami'i usara almuslimin, utakuwa tayari pia kuacha huru na hawa waislamu wengine wote mateka uliowakamata? Kama hili utakuwa tayari nikubusu, nitafanya, lakini kama hauko tayari na hili, endelea na majukumu uliokuwa nayo mbele. Simefahamika vizuri. Na wewe bosi wako amekuita akakwambia, basi bwana, kuanzia sasa hivi mimi nakuruhusu utabakie na hiyo dini yako, lakini hili moja liache. Tumefahamiana vizuri? Na wewe umwambia, kama ni kwa hilo haitawezekana, endelea na maamuzi yako, familia itakuunga mkono, hawitaonekana huna akili, au sio? Kuna watu wangapi wamenyoa ndevu kwa sababu ya kazi? Unaweza kuhesabu? Kuna watu wangapi wamevaa isbali kwa sababu ya ajira? Wangapi? Kuna wanawake wangapi wamevua hijabu kwa sababu ya ajira? Hamna chochote. Ajira tu, mshahara wa mwisho wa mwezi wa 500,000, 600,000 na 700,000. Halafu ukipewa milioni, mwisho wako unaingia motoni. Ile milioni inakusaidia nini mwisho wa mwezi? Inakupunguzia makali kiasi gani? Lakini haya yote ni kwa sababu thamani ya hii dini haipo. Na imekosekana thamani kwa sababu gani? Huijui hiyo dini. Kwa hiyo huwezi kuwa na thamani nayo. Ili tuweze kuwa na thamani ya hii dini, ni lazima tumsome dini. Ni lazima tufuatilie mafundisho ya dini yetu. Na hakuna kitu kidogo kwenye dini, wala hakuna kitu kudharauliwa katika dini. Alipokubali lile sharti yule mfalme, akasema naam, mimi nakubali, nibusu kichwa changu, takuacha huru wewe na hao mateka wengine, muondokezeni. Fakabbala ra'sahu fakhalla bainahu, akambusu chake akawaacha huru, wakaondoka zao, wakarudi Madina. Fakatiba bihima ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Hudhafa na wale mateka wenzake, akafika nao kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqama Umar faqabbala ra'sah, Umar naye akasimama akambusu Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi kwa kitendo ambacho amekifanya. Na wewe ukafukuzwa kazi kwa sababu ya dini, ukafika nyumbani wazazi wakakuunga mkono, sa mashallah, wewe ndio kijana unayejitambua, yawezekana? Haiwezekani. Mkewe akakuunga mkono, alhamdulillah, afadhali mme wangu umeacha hiyo kazi uendelee kuihifadhi dini yako. Ipo hiyo ghali. Itafikaje sasa? Inahitaji maandalizi au tuishi tu hivi pasina juhudi aina yote? Hakiwezekani tukaifahamu dini pasina kutenga muda. Yaani usema mimi ni muumini, kuna ile lugha wanasema sisi bwana ni maamuma, au sio? Sisi tunajua katika ahlu sunna tuna jamaa, hakuna maamuma isipokuwa ndani ya swala ya jamaa. Au hapa kwenu wako ahlu sunna wa jamaa, hakuna maamuma isipokuwa kwenye swala ya jamaa. Imamu akisema assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sisi wote maimamu hapa, au sio? Hamna tena maamuma. Maamuma ni swala ya jamaa tu, ndio kuna imamu na maamuma. Sisi hapa ni walimu na wanafunzi, lazima tusome dini yetu, lazima tufuatilie mafundisho ya dini yetu, lazima familia zetu tuzilee katika mafundisho ya dini. Tutafanikiwa, tutafaulu. Nadhani imefahamika vizuri. Nasaha zangu naomba ziishie hapa. Kama utakuwa na sehemu swali moja mawili, fabiha wa neema. Na imani nimeeleweka Kiswahili, na nimeongea kwa muda mrefu kwa lugha ya Kiswahili. Ganyeni mababa, Allah kawapeni neema za watoto na wake, na atakuulizeni juu ya neema hizo. Na ikiwa mnayakini kuwa mtaulizwa, basi andaeni majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maisha yapo tu, tumeyakuta, na wazee wetu walikuwa nayo wakayaacha, na sisi pia tutayaacha kama vile wao walivyoyaacha. Walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, tulikuumbeni mmoja mmoja, mtarudi mmoja mmoja. Haya mambo yote mlionayo katika dunia mtayaacha. Kama ni kazi utaziacha, kama ni majumba utayaacha, lakini hakuna chenye thamani kama dini. Hakuna chenye thamani kama dini. Tujitume tushughulike na kuisoma dini yetu, atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala, atutiliwe pesi katika hili. Wajazakumullahu khaira. Na usalimu.